chodzę po lodzie, kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Znam mnie, mam i okrętny losu rytm. Obietnicami, plami miłówny był. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak podczosą. Program Trzeci Polskiego Radia. She says a dance in the carpet. Dirty little monsters. Eating all the muscles. Picking up the rubbish. Give her effervescence. She needs a little sparkle. Say, don't want to be alone. We wear the same clothes, can't we feel the same? And kiss the dry lips when we say goodnight. And I'm a century old. It's nothing special. Sex on the TV. Every

Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na dialog wybrałaś wojenną ścieżkę, podarłaś